Ben Salisbury, Jeff Barrow i film Annihilation w reżyserii Alexa Garlanda, czyli tego samego reżysera, który zrobił Ex Machina, może się okazać, że będzie całkiem dobry film. Dla tych, którzy mają abonament na telewizję N, to mogą już oglądać, bo 13 marca jest dostępny Annihilation. Nawet tłumaczenie nam się udało, Annihilacja, po prostu nie trzeba było szukać. Piano Day za moment w Warszawie, Piano Day za moment w Krakowie i o Piano Day za tydzień będziemy rozmawiać po ciemnej stronie mocy i rozdawać będziemy zaproszenia też na Piano Day, ale to dopiero za tydzień. Na razie Piano Day po ciemnej stronie mocy. Thank you. Oczywiście Max Richter, tak jak i moment wcześniej. Glenn Gould nam się pojawił, Viking Olafsson z muzyką Philippa Glassa. Nins teraz znowu nam się pojawi. Nins, który w 2015 roku napisał Droga Planeto. Nie wydaje mi się, żebym był kompletnie żałosny i jestem tutaj po to, żeby wam napisać o Nowym Święcie. To jest takie dziwne poczucie humoru Ninsa, ale tak się stało, że ten 29 marca, czyli 88 dzień każdego roku, tak sobie już niczymy od 2015 roku, jest Międzynarodowym Świętem Fortepianu, Piano Day, i na całym świecie odbywają się koncerty. Tak samo i w Polsce będą się odbywać te koncerty, one nawet są na stronie. Zauważyłam, że nie ma Warszawy, więc jutro do niebo się odezwę, bo w niebo będzie Piano Day dokładnie 8 kwietnia z opóźnieniem, widocznie wcześniej będzie pozajmowane wszystko. 8 kwietnia Piano Day w niebo w Warszawie. Jutro sprawdzimy, czemu ich nie ma na liście Piano Day. pianoday.org. Tam jest lista koncertów z całego świata, między innymi też pojawia się oczywiście Kraków, który będzie miał swój koncert. Pojawia się też Poznań, i to Poznań z 4 aż koncertami. Przezimierowo też się na przykład pojawia 29 marca. Proszę sobie tam zajrzeć, za tydzień o tym wszystkim opowiadać się będziemy. No a 29, w okolicach 29, to teraz ja muszę szybko znaleźć kalendarz. Kalendarz. My się słyszymy za tydzień 22. Idealnie my się słyszymy 29. się słyszymy za 2 tygodnie, czyli idealnie w Piano Day, moi drodzy. Nawet nie wiedziałam. W Piano Day się słyszeć będziemy za 2 tygodnie, a za tydzień opowiadać będę o tym, co się za 2 tygodnie dziać będzie, i rozdawać zaproszenia i bilety. 8 minut pozostało nam do godziny 2. Lista utworów na stronie słuchaczy, oczywiście po audycji csm.info.pl. Również te zaległe nam się w końcu pojawią. Był delikatny problem z dostępem do strony, ale to już wszystko naprawione. Z Ninsem i z Johanem was zostawiam w objęciach przepięknej muzyki fortepianowej i nie tylko.

Trójka.